نعم حديث 11 على سيما رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أبو محمد الحسن بن علي ني الحسن الحسن ابن علي ابن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف القرشي من قريش الهاشمي كتك بني هاشم المدني من توى مدينة المدني ولد في السنة الثالثة من الهجرة الزليو مكواتات هجرية وتوفي بالمدينة نا الفريق قد كم جوا مدينة الزليو سنة 49 مواقع وأربعين نتيسة وقيل نئم سيموا سنة 50 الفريق مواقع وخمسين ويقول تفوتي يا إما 49 أو 50 بلز ونوزون رجي ترجم ياك كني أسد الغابة يقول مينجي يقول يزوم زجوي الحسن نفضل لزاكي لكني تونك كحديث أنا سمع عن أبي محمد الحسن إما بكليوا كتوكا كباباك محمد هناك اللي جيت أبو محمد كنيا وجينا لبابو ياكي الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام عن أبي محمد الحسن كتوكا وأبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله من يكو ومتومي والله ونسمى من يكو كتوكا ومتوتوك وكيكي أنيتو سبط من يكو كتوكا ومتوتوك وكيومي أنيتو حفيد حفيد وبسمى هيك بعض أهل العلم نهيد كوريشا utajiri wa lugha ya Kiarabu. Wa raihanatihi, na kipenzi chake mtume alikuwa akimpenda Hassan, na alikuwa akimbeba akisema Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba, ewe Allah mimi nampenda Hassan na wewe mpende Hassan. Naam, alikuwa akisema haya maneno kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Hassan bin Ali, na ndiye alikuwa amefanana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Hassan bin Ali. Mpaka Abu Bakar siku moja akatoka msikitini ima salatu al-asri, Hassan alikuwa anacheza na watoto wenzake. Ali na Abu Bakar wakatoka msikitini, alafu Abu Bakar akamwona al-Hassan akasema bi abi shabihun bin nabi wa laysa shabihan bi Ali. Alafu Ali akisikia maneno haya kutoka Abu Bakar alikuwa anacheka. Na haya ni katika maneno wanayotaja ahlu sunna kuwaonesha mashia kwamba angalieni hawa, mbona hawana ugomvi? Angalia huyu hapa anamuenjoy mwenzake, rafiki yake, anamwambia maneno ya maskhara. Anasema Ali, anasema Abubakar bi abi shabihun bin nabi wa laysa shabihan bi Ali. Na bi abi nini maana bi abi? Kiapo hichi ameapa kwa baba yake Abubakar, manake ni mtoe fidia ya baba yangu na mama yangu. Huyu Hassan haswa anafanana na mtume huyu sallallahu alaihi wasallam, wala hafarani na Ali. Na Ali anacheka, wa Ali yadhhak. Anasema sibt rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, na kipenzi chake. Raihana silake ni harufu nzuri, manake chenye kupendeza kwake, kipenzi hicho. Radiyallahu anhuma, qala anasema al-Hasan hafidhtu min rasulillah, nimehifadhi kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam maneno yasemayo da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kuna lugha mbili, kuna lugha ya kuitia fatha ya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, na lugha hii ya kuitia dhamma ya, lakini wanasema kuitia fatha ya ndiyo fasaha zaidi na ndiyo kilichoshuhurika zaidi. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, maana yake da' ma yaribuka, achana na yale yanayokutia mashaka ambayo yanakufanya moyo wako hautulizani, yanayokutia woga na hofu, yaache hayo. Ila ma la yaribuka, yafanye yale ambayo hayakutii mashaka. Hadithi hii wanasema ahlul ilm inakaribiana kimaana, na ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya an-Nu'man ibn Bashir, al-halal bayin wal haram bayin wa bainahuma umurun mutashabihah. Alafu mwisho faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kwa maana ya maneno haya ni maana ya ile hadithi ya an-Nu'man, faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Rawahu at-Tirmidhi, ameipokea al-Imam Tirmidhi wa an-Nasa'i na al-Imam an-Nasa'i. وقال الترمذي ناقسم الامام الترمذي حديث حسن صحيح نبعد وانا وصوني وما يضوفي شيء حديث لكن سوى سوى هكا كما حديث حسن. نعم حديث يكون من انبيل لحديث ابو هريره انا سمع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إمبكليوا كتوكا أبو هريرة الله أمرذيه قال أمسيما أبو هريرة قال رسول الله أمسيما أمتني والله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء نيونغون وأزور وإسلام وامتو من تبعيضية من يباذي من حسن إسلام المرء ميونغون موزور وإسلام وامت تركوه ما لا يعنيه نكولك واتفاك امتهيو يا ليسي مهوسو. حديثه ونيويك ونصوني كتك ملانغ وآداب نتمسيما الإمام النووي حديثه سيامي چنغاني ملانغ بالي بالي ملانغ يا آداب ملانغ يا التضرع milango ya chumu la haramu linavyoathiri kwenye maombi ya mtu na dua zake na ibada zake, milango ya watu kupendana wao kwa wao, kwa kachanganya milango mbalimbali kwenye hizi al-arba'in an-nawawiyya. Ndio maana ahli ilmu kama tulivyosema wanashauri tulaba al-ilmu hifadhi hizi hadithi, na sisi tumezihifadhi hizi hadithi kabla ya kumaliza mutawasita. Kumbukumbu zangu متوسط المماليزة مواكا الف مبيلي نموجة أبانا الف مبيلي نا الف مبيلي نمبيلي كومي أكهي ومبكى لوهي كونيني كسابو والتصميش واليون ومهيموا إذ رسائل كونانيني متكوم سحفاذي إذ حديث يعني تنصوما صحيب لكن كما هو جحفاذي بس تنغمود أنغلاو وكلا ويكي مبيلي كلا ويكي upate angalau hadithi zako tano kwa wiki ndani ya muda fulani umemaliza, kama una mambo mengi. Kama huna mambo mengi, ndani ya siku mbili siku tatu umezimaliza hizo hadithi, kuzihifadhi. Ni vizuri tulab alilmu wakahifadhi 40 nawawi. Anasema hadithun hasan, na baadhi ya wanazuoni wameidhoofisha, lakini hadithi ni hasanun lighairi. Wa illa الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وبعض يا جماعة ومحدثين ونسمع الصواب فيه أنه مرسل، حديث مرسل، لكن وكوين الشواهد ينجين بس كبال دراجة كوان حسن لغيره. رواه الترمذي وابن ماجة. نين معنى يا ميونغون موزوري وإسلام وامتني كواتفاك يسيوم هسو. Kwanza amesema al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki, Abu Zayd al-Qayrawani al-Maliki aliyefariki mwaka 386 Hijria, akizungumzia hii hadithi anasema innahu ihda ahadithi arba'a hiya usulul adab fi sunna. Hii hadithi ni miongoni mwa hadithi nne ambazo ndiyo msingi wa adab zilizokuja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nne zinabainisha adab katika hizo nne, hii ni miongoni mwazo kutufunza adabu sisi Waislamu, tuachane na ambayo hayatuhusu. Kuachana kwako na yasiyokuhusu, ikiwemo maneno ambayo kwamba la laisa laha naf'un, hayana manufaa kwako wewe, fi dinika, hayana manufaa na wewe hayo maneno kwenye dini yako wala fi dunyaka, wala kwenye dunia yako, wala kwenye akhira yako. Kuachana na maneno kama hayo, min ahsa min husni islami almar, ni miongoni mwa uzuri wa uislamu wa mtu. Wakasema wengine katika ahli alilm, yadhharu min alhadith inda kathirina, hudhihiri katika hadithi hii mbele ya wanawazuoni wengi, anna almurada bihi, kwamba muradi wake kuachana kwako na yasiyokuhusu, alqawlu aw as-samaa, ni kusema yasiyokuhusu au kusikiliza yasiyokuhusu. Kwa hadithi inakufunza adabu, kwamba hapa mazungumzo yako, je, unahitajika au unahitajiki? Ondoka. Lau ukitokea umehitajika utaitwa. Kwa hiyo fayadkhulu fihi idhan albahthu an ahwal la takhusuk, huingia pia hapa kupekenyua pekenyua mambo ya watu yasiyokuhusu, ukayapekenyua mambo ambayo hayakuhusu, hayakuhusu kwenye dini yako, ukapupia kutaka kujua habari za fulani. Kuna watu wa mbea wachunguzi, anapekenyua habari za watu kutaka kujua, anaweza akaweka bando, akaweka vocha, akaweka kadha, basi anataka apewe habari. Wenyewe wasema apewe ubuyu, vipi unampia leo, vipi jambo la fulani likoje, ya kuhusu nini jambo la fulani. Sahaba anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, man najaa, kufaulu ni kupi ya Rasulullah? Mtume akamwambiaje? Imsik alaika lisanak, zuia ulimi wako, waliyasaaka baituka, ikutoshe nyumba yako, wabki ala khatiatika, lia juu ya madhambi yako. Huku ndo kufaulu. Basi chana mambo ya watu, wataka kufaulu, zuia ulimi wako, ikutoshe nyumba yako, lia juu ya makosa yako kwa Mola wako. Basi hii ndio annaja, huku ndiko kufaulu. Sisi leo hatuko hivi, wallahi alazim. Wengi wetu tutapenda kuchokonoa kuyajua ya watu. Mwingine anakuja kwa sura kwamba ataka asuluhishe. Kuna nini? Ngoja nilikuwa vipi hapa? Hebu tuambie wewe. Mtu anazungumza bado, zungumza hapa, tuko kwenye kikao cha sulhu. Kwa hiyo zungumza yote. Sio kwamba amelenga asuluhishe, ataka kujua ya ndani yao hawa. Kuna nini? Huyu afanya nini huko ndani kwake? Haya hayafai. Hadithi hii inatukataza, achana na yasiyokuhusu. Kufanya hivyo ndio uzuri wa Uislamu wako. Wewe utaki Uislamu wako uwe mzuri? Nani ambaye hataki uzuri wa Uislamu wake? Kwa hiyo mtu anataka kujua habari za watu fulani, na amefanya nini, na amesemaje, imekuwaje. Wanataja baadhi ya ahli ilmi, wanasema qad ru'iya ba'd as-salihin yatahallalu wajhuhu, alionekana mmoja wa watu wema huko nyuma, yatahallalu wajhuhu inda maradhi al-maut, ukiwa uso wake unatoa nuru mithili ya mwezi mwandamo al-hilal, yatahallal, wakati wa maradhi yake ya kufa uso unang'aa. Fasuila an dhalika, akaulizwa kulikoni, mbona mabadiliko namna hii, mbona sura yako iko hivi, wewe unafanya nini wewe? Akasema, ma min amalin awthaqu indi min khaslatain, hakuna amali kubwa ambayo mimi kwangu ina matarajio au naitarajia sana kuliko mambo mawili, huenda labda ndio hayo. Kuntu la atakallamu fima la yaanini, nilijiwekea utaratibu mimi kwenye maisha yangu kwamba nisizungumze yasiyonihusu. Kuntu la atakallamu fima la yaanini, nilikuwa sizungumzi mambo yasiyonihusu. Unipati huko. La kwanza ni hilo. Wa kana qalbi saliman lilmuslimin, na moyo wangu ulikuwa salama kwa waislamu wenzangu. Moyo wangu ulibaki kuwa salama kwa waislamu wenzangu. Hakuna ambaye nilimweka kwenye moyo, hakuna aliyenikosea mimi, namsamehe, nimenuia kumsamehe, amejua au hajajua. niko salama, salama moyo wangu kwa Uislamu. Sina chuki nao, sina bughudha nao, sina hikdi nao, sina kijiba cha roho nao. Wallahi ukifaulu kwenye hayo, ufaulu kwenye kheri. Si yule sahaba ambaye Mtume SAW akiingia, kabla ya kuingia anamwambia ataingia hivi sasa hivi mtu wa peponi. Nakumbuka ile hadithi, akaingia sahaba mmoja akakaa kwenye jilsa, darasa ikaendelea. Siku ya pili Mtume akarudia tena, sasa hivi ataingia mtu hapa katika watu wa peponi. Akaingia tena, pap, yule yule wa jana. Yeye mwenyewe hajui wazungumzwa yapi. Akaja mara ya tatu, siku ya tatu, ataingia mtu hapa, mtu wa peponi. Akaja tena yule yule wa siku zile. Sahaba angalia, walikuwa na hirs na mambo kama haya ya khair. Wana hirs taka kujua kitu gani amekifanya na nini kikubwa mno huyu. Abdullah ibn Amr ibn al-As akaenda nyumbani kwake. Ee bwana, na shida, nitofautiana na mzee wangu, kulikuwa naomba hifadhi mimi leo, hifadhi. Ah, kuna shida. Lakini lengo anakwenda kumchunguza, sio kumchunguza kwa tajassus, kumchunguza kutaka kujua akifanyacho na yeye afanye. Masahaba walikuwa hivyo, masahaba hawakuwa wakitosheka. Bana amelala Abdullah mpaka asubuhi, bwana wala hajaamka kwenye qiyamul layl, siku ya kwanza. Siku nyingine wala hakuamka kwenye qiyamul layl, sana sana alikuwa akijigeuza kitandani kwenye godoro lake, anasoma tu adhkari, adhkari afanya na nini basi. Siku amemaliza utafiti wake akakaa naye akambana, mimi si kweli kwamba nimetofautiana na mzee wangu, bali mimi bwana nilimsikia Mtume siku ya kwanza sisi tumekaa alayhi salatu wassalam akisema ataingia mtu katika watu wa peponi sasa hivi, ukaingia wewe. Siku ya pili Mtume akarudia tena yale yale, ukaingia wewe. Siku ya tatu Mtume akasema yale yale, ukaingia wewe. Nataka kujua kipi kikubwa mno ukifanyacho, sababu kama qiyamul layli sijakuona ukaswali qiyamul layli. Ile bwana akamwambia, sina zaidi ya kwamba mimi silali napoweka ubavu wangu, ila kila aliyenikosea nimenuilia kwamba nimeshamsamehe pale pale, na lala niko safi wa moyo. Basi akamwambia, kwa hilo umefika kwenye daraja ulilofika. Kwa hiyo sio kitu kidogo, huyu ni si sahaba huyu, ni kata baadhi salaf, kwamba mimi sizungumzi yasiyonihusu kwanza. Na kusema kwamba sizungumzi yasiyonihusu lina maana pana hili neno. Leo hii kwa tulabal ilmi, wewe nani mpaka utoe fatwa? Nani mpaka utoe fatwa? Nani mpaka uhalalishe na uharamishe? Nani mpaka uhizbishe? Kama yule hizbi, wewe ni nani? Una daraja gani? Umepima kwa vipimo gani juu ya hizbia yake? Umebainikiwa na nini? Tumeona vizuri eh? Hey, bado talib ilm saghir. Wewe ni talib ilm saghir, soma haya, yaache, yaache kwa wenyewe. Tunao mashekhe zetu hapa, lakini talib ana jura, ana ujasiri mkubwa kabisa, anahisbisha, anabidiisha, anasalafisha anapotaka. Wewe umeyazungumza yasiyokuhusu, siyo daraja lako hili. Na huyo anayesema hayo, mpe Qur'ani juzuu ama, hawezi kusomea, ataisoma majakajaka Qur'ani. Lakini mwamba kwenye kuyahisbisha watu na kuwasema watu, mwamba, hana juzuu moja kwenye kichwa chake. Kachezewa na sheitani. Na alikuwa Sahal bin Abdillah Tustari anasema, man takallama fi ma la ya'nihi hurima as-sidq, atakayekuwa na tabia ya kuyasema yasiyomhusu atanyimwa ukweli, ataadhibiwa na Allah kwa kunyimwa ukweli. Manake mwisho wa yote itakuwa jitu jiongo jiongo. Na akasema, maarufu al-karhi, anasema kalamu al-abdi fi ma la ya'nihi khudlanun min Allah, kuzungumza mtu mambo yasiyomhusu, khudlanun min Allah, hiyo ni khudlani kutoka kwa Allah. Amenyimwa na Allah msaada huyo, amenyimwa nusra na Allah. Fayambaghi lilmuslimi, hivyo yatakikana kwa muislamu, an yahdhara at-tadakhula, ajihadhari na suala la kuyaingilia ingilia, fima la yanihi, yale mambo yasiyomhusu, achukua tahadhari, liyakmula lahu dinuhu, ili ikamilike kwake dini yake. Atahadhari mambo yasiyomhusu, wewe dini na yako, wewe mwenyewe na yako chungu mzima, wewe sio malaika mkarimu, wewe si nabii uliyepewa utume, wewe unapatia na unakosea, na huenda makosa yako ni mengi kuliko mapatio yako. Sasa ukisimama kumzungumza yule, kumsema yule, kuyasema yale ya wale, na wewe pia una yako na watu wana midomo, wewe una yako na watu wana midomo. Fakulluka auratun walinnasi alsunu, anasema mshahidi, wewe mwenyewe wewe mzima ni aurat, ni madhaifu matupu, walinnasi alsunu, na watu wana dini. Kwa hiyo hii hadithi ni adabu, kama walivyosema ahlul ilm, yatufunza adabu. Ni jambo linahusu hapana mimi si langu hili, ili kinyume na rika langu, sio saizi yangu ili jambo, nyamaza, waachie wenyewe wenye jambo lao ili. Hapana, tuwe na tabia hiyo, hapana, usiingilie mambo ya watu, usiseme mambo ya usifuatilie mambo ya watu. Watu hawapendi wafuatiliwe aibu zao, hawapendi. Ahlul ilm wanatoa nasaha, wanasema yambaghi lilmar'i an yashtaghila bima ya'nihi, yatakikana mtu ajishughulishe na yale yanayomhusu, wala asipoteze umri kwa mambo yasiyomhusu, na wala asiyapoteze yale yanayomhusu katika mambo ya dini yake na dunia yake, bal atoe juhudi zake, mastataa, kadri ya uwezo wake, fi tahqiqi mardhat rabbihi, katika kuyapatikanisha mardhat, au katika kupatikanisha radhi za Mola wake ili azipate, watahqiqi maksudi, na katika watahsili maksudi, na kupata malengo yake anayoyalenga, maal isti'ana billah, fanya juhudi kuyafanya hayo, hali ya kuwa unaomba msaada kwa Allah na kumwomba Allah tawfiq wa sadad. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini aldha'if wa fi kulli khair, ihris ala ma yanfa'uk, pupia juu ya yale ambayo yatakunufaisha, pupia juu ya hayo. Kama jambo hili lina manufaa na wewe ya kidini, pupia. Jambo hili lina manufaa na wewe ya kidunia, pupia, sio haramu. Wasta'in billahi wala ta'jaz, omba msaada kutoka kwa Allah wala usishindwe, endelea kupambana kwenye yale ambayo yana maslahi na wewe, fi dunia wal akhir, ishughulishe kwenye hayo. Hadithi ya 13, hadithi ya Abu Hamza, anasema rahimahullah, an Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu anhu khadimi Rasulillah. Abu Hamza au Anas ibn Malik, anaitwa Anas ibn Malik ibn Nadhir, nuni dadira, ibn Nadhir imetanguliwa na alfu na lam, ibn Nadhir Abu Hamza al-Ansari al-Khazraji, huyu si Muausi, huyu ni Mkhazraji, khadimi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa tilmidhihi, na mwanafunzi wake, mwanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa akhiru ashabihi mauta, na ni miongoni mwa masahaba wa mwisho mwisho kufariki. Katika wa mwisho mwisho kufariki ni Anas. Aliombewa dua na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma akthir lahu waladahu, au akthir lahu malahu wa waladahu. Mamake Ummu Sulaym alimleta Anas Anas baba yake ni mzee Malik. Mzee Malik hakuslimu na alikimbia katika mji wa Madina baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema hawezi kukaa kwenye mji ambao nabii wake anaharamisha pombe, sababu yeye bwana alikuwa anapenda pombe. Babake Anas mzee Malik akaenda shamba, mama yake akaja kuolewa na Abu Talha al-Ansari. Ameletwa kwa Rasul alayhi salatu wasalam Anas kijana kidogo kabisa, kile miaka 10. Akamwambia Rasulullah, huwaidimuka Anas, kijimuhudumu chako, huwaidimuka, sio khadim, khadim huwaidim, yani kijitumishi hiki Anas nimekuletea kikuhudumie ya Rasulullah nyumbani kwako. Na hizi ni fursa, wanasema chukua vijana wako, mtoto wako, kampeleka kwa alim, kwamba akae kwa alim amtumikie, lakini na yeye apate elimu. Alafu akamwomba dua, kama mwombee dua ya Rasulullah. Mtume akamwambia, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ewe Allah nakuomba kithirishie huyu Anas mali, umkithirishie watoto, na kwenye riwaya wa adkhilhu aljanna, na umwingize peponi. Na kweli katika watu waliokuwa na mali nyingi Anas ibn Malik, na alikuwa na mashamba, na mashamba yake yakizaa mashamba ya wengine mara moja kwa mwaka, shamba la Anas lazaa mara mbili kwa mwaka kwa baraka ya dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mara mbili. Na hutoka harufu nzuri kwenye mashamba yake ya matunda, ikitokea harufu ya misk katika mji wa Madina. Nini? Shamba la Anas bin Malik. Na alikuwa na watoto, wanasema watoto wake walivuka 100. Anas bin Malik wamevuka 100. Na akasema mwenye Anas, nimeombewa dua na Mtume, nimeshayaona mawili, nasubiri la mwisho, kama mali alhamdulillah, kama watoto niliowazika wangu na watoto wa watoto wangu wajukuu, ni 120 na kitu aliowazika watoto wake na wajukuu zake, 120 na kitu. Unaona vizuri hapo? Kwa hiyo kapata wingi wa watoto kwa dua ya Rasul alayhi salatu wasalam, na wingi wa mali. Kwa hiyo amesubiri la tatu nini? Yeye aingie peponi. Amepokea huyu hadithi kutoka kwa Mtume 2286, yeye kama yeye radhiallahu anhu. Amepokea hadithi 2286 peke yake Anas ibn Malik. Ndio maana akasema ni katika sahaba ambao wamekithirisha riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa hao ni Anas ibn Malik, na yeye ametajwa kwenye ile beti, walmukthiruna fi riwayati al-athar Abu Huraira yalihi ibn Umar wa Anas walbahru kalkhudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi. Walmukthiruna fi riwayati al-athar, waliokithirisha kupokea riwaya, kupokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, wa kwanza wao ni Abu Huraira, yalihi ibn Umar, Abu Huraira anafuatiwa na Abdullah ibn Umar, wa Anas anafuatiwa na Anas, wal bahru na Abdullah ibn Abbas, kal khudri kama vile Abu Sa'id al Khudri, naye ni watano, wa Jabir na Jabir bin Abdullah al Ansari, wa zawjatu an nabi na mke wa Mtume, Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq radhiyallahu anhum. Amefariki Anas mwaka 92 hijiria akiwa na umri uliovuka miaka 100 radhiyallahu anhu. Ndiyo Abu Hamza huyo. Anasema an Abi Hamzata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim rasulillah, muhudumu wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama qala, amesema la yu'minu ahadukum, hawezi akawa ni mu'mini mmoja wenu mkamilifu wa imani, hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee nduguye kile anachokipenda katika nafsi yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Naam, hadithi iko wazi. Hadithi inajulisha kwamba miongoni mwa ukamilifu wa imani na matendo ya kiimani ya wajibu mtu kuikuwa nayo, ayuhibba almar'u li akhihi almu'min, ni kwamba mtu ampendelee ndugu yake mu'min, ma yuhibbu li nafsihi, kile anachokipenda kwenye nafsi yake, katika mambo ya kidini na mambo ya kidunia. Hili jambo utakiwa Muislamu wewe uwe nalo, na ni jambo la ukamilifu wa imani, yani lakamilisha imani yako. Hutaki ukamilifu wa imani, unataka basi ukamilifu wa imani katika njia zake, wewe uwe na tabia ya kumpendelea ndugu yako kile unachokipenda kwenye nafsi yako, na uchukie kumchukia ndugu yako kile unachokichukia kwenye nafsi yako. Huu ndio muktadha wa udugu wa kiimani, na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahzaha anin nari, yeyote atakayependwa, atakayependa kuwekwa mbali na moto, yeyote atakayependa kuwekwa mbali na moto, wayudkhala aljanna, na kuingizwa peponi, faltatihi maniyatuhu, basi yamjie mauti yake, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ila hali ya na imani ya kumwamini Allah na imani ya kuamini siku ya mwisho. Kisha akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, wal yati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awafanyie watu yale anayopenda yeye afanyiwe. Hadithi hii imejulisha ala anna mahabbata almar'i li akhihi, juu ya kwamba mtu kumpendelea ndugu yake yale anayoyapenda kwenye nafsi yake, suala hilo ni wajibatun, ni wajibu katika wajibu wa kisharia. Je, sisi uwajibu huu tuliowekewa na sharia tunaufanya? Hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye anayewajibisha wajibu huu. Yaani mimi kukupendelea wewe jambo ambalo nalipenda kwenye nafsi yangu ni wajibu wangu kisharia, na wajibu huu unakamilisha imani yangu. Sisi tunayafanyiana mambo haya au tuko kinyume chake? Bila shaka kila mmoja anafahamu mazingira jinsi yalivyo leo hii, imani za watu jinsi zilivyoporomoka kwa kiasi kikubwa. Imani zimeporomoka. Waumini wa zamani ilikuwa mmoja wao akimgusa mwenzake anapata ile joto la imani linamfukuta mwenzake, hararatul iman. Leo hii unamgusa mwenzako unamkuta yuko baridi kiimani, yuko baridi kabisa, bali huenda ukapata shari inayotoka kwake ni kubwa kuliko inayotoka kwa makafiri. Wallahi alazim, qad tajidu indahu min ash-shar ma la tajiduhu inda a'daika ahyanan, unaweza ukapata shari itokayo kwake ambayo huwezi hata baadhi ya wakati kuipata kutoka kwa maadui zako. Kweli si kweli? Kweli. Kwa hiyo sisi tuko kinyume kabisa na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumpendelea ndugu yako unachokipenda kwenye nafsi yako ni jambo la wajibu. Kwa nini wanasema ahlul ilm? Lianna nafyi al-imani la yakunu li shay'in mustahab. Hili sio jambo mustahabu. Kwa nini? Kwa sababu kumekataliwa imani, la yu'minu ahadukum, imani imekataliwa kwamba hapana, haiwi, haiwi. Haiwezi kukataliwa imani kwenye jambo mustahabu, inakataliwa imani kwenye jambo la wajibu. Dhahiri, ndio maana tukasema tuzisome hizi hadithi tuzielewe, sio kuzisoma tu tukazimaliza. tulikuwa na uwezo kusimaliza kwenye kipindi kimoja hizi, lakini tusome alafu tuingie ndani yake kwa mujibu wa msaada wa ahlul ilm. Mpendelee ndugu yako unachokipenda kwa nafsi yako. Wanasema ahlul ilm, wa hadha yashmalu al-i'tiqad wal-qawla wal-amal fayashmalu jami' al-a'mal as-salihah. Hili hukusanya mambo mengi. Kumpendelea ndugu yako awe na itikadi sahihi, kumpendelea ndugu yako awe na kauli zenye kukubalika na matendo yanayoafikiana na huda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hili hukusanya matendo yote mema na mazuri. Kwa hiyo mpendelee ndugu yako aitakidi al-i'tiqad al-hasan, itikadi nzuri kama vile itikadi yako, na hili ni wajibu. Mpendelee ndugu yako awe ni mswaliji mzuri kama ulivyokuwa wewe, na hili ni wajibu. Hivyo ikitokea, wanasema ahlul ilm, mmoja amempendelea ndugu yake asiwe kwenye uongofu, akampendelea ndugu yake asiwe kwenye uongofu, wanasema innahu irtakaba muharraman, anahisadika amefanya jambo la haramu. Kama vile ambavyo unavyopenda mwenzako akosee, akwame, umefanya jambo la haramu. Kinyume chake hii hadithi, unapenda mkwamo wa ndugu yako Muislamu, unapenda mkwamo wake akwame, umefanya jambo la haramu, umefanya kinyume na ulivyoelekezwa na sharia, unapata dhambi. Wangapi jamani hatuzielewi hizi hadithi, au tunazielewa lakini tunajitia mapuza, jitia mughafala, mioyo yetu ni chafu. Hivyo hivyo ibadati nyingine zote na aina zote za haramu, kama usivyopenda wewe basi pia usizipendelee kwa ndugu yako, usifurahishwe na mabaya yake na machafu yake. Kaacha manhaji tulisema unajui kitu, hawezi, hawezi hii manhaji, haiwezi. Sasa unafurahia huyo kaingia kwenye tablighi huko, hawezi mambo haya bwana, mbona unafurahi? Hii si ni shamata? La tudhhir shamata li akhika fayuafihi Allah wa yabtalika. Wanasema kwa ni hadithi lakini sio hadithi. Usidhihirishe shamata kwa ndugu yako. Shamata ni furaha ya adui, akimwona adui yake amepata tabu, ile furaha yake ile ndio shamata. Usidhihirishe shamata kwa ndugu yako. Fayuafihi Allah wa yabtalika, huenda Allah akamuafu akakutahini wewe. Kwa mpendelee ndugu yako, ila katika upande fulani ndio ahlul ilm wakasema huu hapana. Masala ya al-itharu bil qurabi, hili ni hukumu yake ni makruhu. Kwamba labda tutoe mfano, kama mpendelee ndugu yako unachokipenda kwenye nafsi yako, isipokuwa kwenye masala ya kujikurubisha kwa Allah, kwenye jambo ambalo unatakiwa ulifanya ujikurubishe kwa Allah. Mfano, amekuja maskini anaomba msaada, sisi tuko watu wawili watatu, halo, msaidie, ahibba linnas ma tuhib ahibba li akhika au ahibba linnas ma tuhib li nafsi, msaidie wewe kijana, msaidie, nimekupendelea khairi ndugu yangu. Hili hapana. Au akatoa mfano mwingine ahlul ilm, kwamba ametoka mtu kwenye safu amechengukwa na udhu, pana uwazi pale, huwezi kumsogeza, ngie nakupendelea kheri. Kwenye jambo la alqurab yatakiwa ipatikane munafasa walmusara, kila mmoja ashindanie. Hapa hakuna kupendeleana kheri huko tunakokusudia hapa. Tumeelewana vizuri mfano huo. Kwa nini haifai kwenye hili? Wanasema kwa sababu hilo linakwenda kinyume na yale tuliyoamrishwa na Allah. Allah akatuamrisha nini sisi? Almusabaqa fil khairati walmusaraa fi abwabi taati, kushindana kwenye khairat na kufanya haraka kuiendea milango ya taa. Allah anasema sabiqu, shindaneni ila maghfirati min rabbikum, 21 suratul Hadid. Allah anataka tushindane, wasari'u, kimbilieni, kimbilieni, 133 ya suratu Al-Imran. Kwa hiyo musaraa, kufanya haraka, mashindano kwenye khairat, hili linataka kila mmoja kwa nafasi yake alikimbilie, kila mmoja kwa nafasi yake alikimbilie. Kwa Muislamu anatakiwa amshinde mwenzake kwenye khairi hiyo, amtangulie mwenzake kwenye khairi hiyo, kama ilivyokuja aya ya 26 kwenye Al-Mutaffifin, wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, na kwenye hilo naam washindane wenye kushindana. Kwa kwenye masala ya alqurab, kwenye jambo la taa, la kujikurubisha kwa Allah, hakuna ile kama kupendelea khairi. Kila mmoja atakiwa kwa nafasi yake amzidi mwenzake na amshinde mwenzake, ndivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kumpendelea khairi mwenzako kwenye jambo la kidunia, hili ni mustahabu. Kumpendelea khairi mwenzako kwenye jambo la kidini, itikadi, kauli njema, amali njema za kiibada, asijue na yeye kadha wa kadha, hii ni wajib, mapenzi haya ni wajib. Ama kumpendelea jambo la kidunia unalolipenda wewe, hii ni mustahabu. Kwenye jambo la kidini la kidunia ni mustahabu, kwenye jambo la kidini ni wajib, kwenye jambo la kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya taa makruh. Dhahiri naam, na sio makruh kwa sababu mtu mwingine anafanya hivyo kwa ubakhili tu, mbona msaidie kwa ajili ya Allah, mkutanguliza ndugu yangu, hela yake ipone.